dağda iki kiraz, biri al biri beyaz. Eğer beni seversen mektubunu sıkça yaz. Salla sana, salla sana mendilimi, akşam onu göndersene sevdiğimi. Salla sana, salla sana mendilimi, akşam onu göndersene sevdiğimi.